第三段。 Gimel. Azavani. Mi azavech. Libi azavani. Nishbar libi bekirbi. Lama? Ki ahavticha velo ahavtani. Lo ken. Ki ahavtich bechol et ובכל לבבי. אישה צדיקה וטובת מראה מאוד את. בארץ רחוקה או קרובה לא מצאתי אישה כמוך בכל הנשים.